نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما البخاري كتاب الله كتاب صحيح البخاري أمي أكتب منا كتاب العلم أمنا أولي باب منا ويا باب نمرو مغان دورو كتاب العلم باب مغان دورو أمي ألا دلي ألا كان دمي فتا فتكو جمانا ألا غا فمو جمان نغاما ننا فميا بارا كتو جمانا لكو نغام بلا جلما babu ni ne babu mugandur nae abe tumami nga ode tahariri nabi sallallahu alaihi wasallama wafda abdul qais delegation do den ala krafe uboro ga dula kana dina ni ala krafe wa delegation wole ko waftu abdul qais trai wula shu ka ke kuma ga munun ka ni ala salama babu ibn akuma ode kan ترول لا شك على فهم غفلان على أن يحفظوا الإيمان كغال لمنيا وغو كلاشي والإلما وغدون فنا كلاشي ويخبروا من وراءهم وبمانو سيغنا غطوكا دغولا مغمرو موكفة وغطولو فنا كنا فني نينك بريا نونا دون فهم يفوي نيو فاميا ko do mo amunu mu ga dugula ko fa no tara ko ala te o mo goma o kuma na ba fa mu ba hun na ka fo la ni mi o de ka mo la su ka ga don yin na ana ala silika kuma me kitabu ilimi de kon nana ne don yin ni akaga ifuna ka ala te munun ta do Ola sabado fana ya la kali Malik bin Huwairis Ale fana kara delegation warai kana la kara fe kana dina nyini Ale fana ko ina fo bugare fle kana nale ka kuma ka ga hadisu mu ala kwi Mala ko korai amma sanadu fo akodro qala Malik bin Huwairis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kara ko non ki ba ma ulu maulu nale a fe kana dina nyini wuse ginta kuma irji'u ila ahlikum akuma ise ngata gaso akata gadimala fa'allimuhum akata gadimala kala una ale saya kana mi sura kami famya ufana ga sing ngatu gadimala kala ula madina be tene ni mi famu ufana ga tika mola kala la ina fa ona na misir la na darsu mi sura na tara ga so kono akaka gadimala kala ula walna tara ga barayro la afna ga mogola kala ula dina wode ibe mi mine ifna ga la te mogoma munu ta nya don ba mu yela la yino de bukhari bolo warib na tindi hadisa mi nga ko ka ga dalwe aya mine muamina o to ga muhammad ibn bashar ofna go hadathana gundar ko mogoma de tan fi o gundar ya to wa te gundar nga wira da wure ko gundar nga to de jafar muhammad ibn jafar muhammad ibn jafar nga to nyoko ne gundar in jafu ko ga to ay basena be nube karamo fi kalana kalani ndo be no ka kuma musene ga cha kratɛ ni karamo ka kalana wagati mina to be lamen lale be kuma musene na kratɛ bo karamo fana ka ta ma don la ko gunda ro kora de ki da de ga banguna kalani fana ja ku ko gunda ro kara to gaiti iba sanad la ko gunda na ngauta to gai to gai muhammad bin jafar wa karamo ka minna gunda ro dala ode shubai ina fare fle ka po kai har sa mina shubai de la nul hajaj ore de gunda ri fama ni mo yo jafu ala go hasuwa ri har sai fuye oya mina mo ga mina to kai abu jamrata abu jamrata ko kare tun kera ane tun ye kuma la selai ibn abbas ni mo ga mamlu ta ga kame arab kame ale ba ga kuma la sai o mo ga ma ale tun mo ke ko don la ibn abbas de kanto uluma ko de ga sha min to ga abdul qais ulin nan ala krafe u bolo ga dugula kana krafe ala kra kuma aw ga delegation yi aw delegation jume ne yani aw bora ro jume aw ro jume kawe wal ma u yini ngari aw ye kabila jume mo goye kra u yini ngati u nalia ko fana ga ma ko le rabia kawde ru ga kabila rabia de ko ma kra kuma buya ani kuma chego nyima me kabila yi no rabia kawye wal ma ko delegation min bora rabia buyani kuma ko nyima me awye kasratina kuma shiru salam fe anno atna ni misa re fana soro am fe anno ka ru kuma ni ni kuma nyima nuno ye ko fana go chire ma amega boyora mina nga duguni ya nga jan kosbe amega boyora mina min shukatin baida a franche ga jan kosbe re de Obmani kabila kafir do rebe no to ga mudar kawdo kele bi on lu de ni nyon cha wati be wati be am nyon kele de la ule kafir ye ba kabila mudar ye wa on te se ki la soro fo la har makalo no ma jant se kar si la soro don ama profite ga na okalo kono yani ga okalo ba nga bule ka sin parce nante no kalo sara o be bi ama du ka parce jayila kono ukme la roma kalo dunum bu na ti kala ka kono kabir islam mana na kalo jara do be kala bla ni raja ba jara ti kala ka bla ba bla ko raja ba ka ba bo muharram ko na tmeti ye yani hiji kalo fana beti zulhijja zulqada fana beti ne franche la kalo kalo sabay o be la roma kalo nulu jara do nubi kala la ba bla o te kala ya kulo ka ba ukme kalo nan bu ya ko la roma kalo do kuma nunu fana gala karama on te se ka nai fe fola wa makalo ka jo parce ani nunu be kala na na na kasro o kalo te dro u banga dugu kala an ko an na na e ga kuna foni kuna kibara dola na an ko signa am ta min fo mo to ya an ko fe lo dugu mo to ye o kuma ga mi ni ibo fa in fana o be ga sababu ka ndu fana le jina kono kira yu yamariya fenanina ku fasani ku gyan abo fenanina a komu yira da yani na ta ga fen fuye feminu yira ta Allah ta ko mu goma ko manu se kala jina soro nai ko mana kira yu yamara fenanina ku bal fenanina nu ba ma ko ga la jina soro nai ala ga nu ga bala jina ma kira yu yamara fen fala mina ode kalimani alala ala mi na ba akora talendo parce que limani ay bara bala jene su fasmay limana bara fe ga islam ala ni limani ata la dro asitinya siltinya ni ma kan limani ay suntinya ni limani ata la jaratinya ni limani ata la tijibete islam ara bara foitinya mo gabo ni limani ata la ibe limani afola de wala ka bara to kanya mani limani ate o kuma na foi foite wala krai santan sa ga magabe ga limani ado ne fuye sini mana su mana fai mana fadron gali mana ta dala la kabuli bato dabla ayi santana saba de kola malumana de ka bon bara dola jilenye ina fo do ala kra yin ko bara jinya ka sa bara be ako imanun billahi taala ka dala ala ko la ko de ka sa bara be fasi ni ma dala ni bara bara gala ta ke imana sinyi tuku ke o bara jiga bon ala te bara jidi mala pas ni ma dala la imana fen fen ke islam ya ko na bara jiga bon ni mani ate bara jitaala ala tin sarala wala sai ga bara ga mina ko mi sha fura fura foli mani ya kana o de bati ga bara da dina fa ni limana ti bara ko ti nafa wala kuma ku ga limana ala la ala min ga bo akora tare da akuma yali kadala kelena au bo don efem ye wa duko duka ma fara na ga kira ya de bo don an won to don ala ba do ga kira fa na ba do kira kuma ko limani ya mi wode ka shiriya furo ka fa batoma shi te funa kara lai ka shiriya ka fa batoma shi te fo ala wode limani ya ka shiriya ka fa muhammad ala ka shiriye ulutse ka taga nyon to ni dala la ka fa ala kile ka na bato ni mali mana ka fa muhammad ya ka shiriye limani imanya fasit na se ala bato ni kira ma gida ila olu fila tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i kɔni sɔnna ala ma ka fɔ batoma don o tuma diyagoya k'i ka sɔn ka fɔ bato kɛcogo ni ne y'a jira n na muhamadu sallallahu alaihi wasallam se ka taa ka ɲɔgɔn to o la y'o fila fɔ ɲɔgɔn fɛ ko de ye limaniya ye ka limana ka fɔ batoma si tɛ fɔ a la ka limana ka fɔ muhamadu sallallahu alaihi wasallam o y'a ala ka ciden ye n'i dar'o la i b'a ka kumakan labato yan de nka n'i ma da ale ka kumakan na i b'a labato wa ayi i tɛ se k'a labato ni dara la ka fɔ ciden don o tumana i b'a ka kumakan bonya i b'a ka kumakan bato ala ka an bɛɛ lajɛlen k'o mɔgɔ la o tumana k'o ma k'o de ye limaniya ye donc o la n'i ye fankelen ta ka fankelen to limaniya te yen n'i dara kira la n'i ma limani ala yɛrɛ ma o tumana limaniya te yen n'i dara ala la fana i ma da ka ciden na fana limaniya te yen o de la y'u fila bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ k'a bɛɛ kɛ fɛnkuluba kelen ye ɲɔgɔn fɛ ala k'a faamuya d'a ma ani seli kɛli fana ye limaniya ye seli kɛlen limaniya ye o tumana a ka seli jɔ a y'o f'u ye ka jaga bɔ jaga bɔli fana ye limaniya ye parce que o bɛɛ ye limaniya ka baaraw de ni limaniya ka fɔ batoma si tɛ fɔ a la mɔgɔ de y'a ka cire ye a b'i bila baara mun na o de ye ninnu ye a b'i bila seli la a b'i bila jaga bɔ la olu ye limaniya ka baaraw de o la a y'o bɛɛ jate k'o bɛɛ kɛ limaniya ye sisan parce que limaniya ka baaraw de don n'i ma limaniya i ti seli n'i ma limaniya i ti jaga bɔ n'i ma limaniya fana i ti su n'i ma limaniya yɛrɛ fana i tɛna hiji o la yan ala kɛra ye a bɛɛ kɛ limaniya ye parce que limaniya ka baaraw don limaniya de bɛ nin bɛɛ ɲini i fɛ i k'a kɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ani sunkalo sun o fana ye limaniya de ye o tuma i ka kan yanni a bɛ ganima min sɔrɔ jihadi la o tila duruna ala niyɔrɔ y'o ye a k'o di ala ma i bɛ ganima tila dure a tila duruna ala ye tila cogo min fɔ a la o bɛ kɛ ten o tuma a tɔ ye kɛlɛkɛlaw yɛrɛ ta ye nka an ka jamana kɔnɔ hakilina kura bɛ ka na nin kuma in na yan jamana kɔnɔ o ye jumɛn ye o bɛ k'a fɔ ko ganima kɔrɔ t'o ye dɛ maganamu kɔrɔ ye jumɛn ye i ka nafolo bɛɛ san o san i b'a tila dure tila duruna k'o di alubetu ma o kuma de bɛ ka na sisan k'a sɔrɔ ala ye hakɛ min ɲini i fɛ i ka nafolo la o ye jaga de ye nka olu ko ko jaga bɛ bɔ ko kumusu fana bɛ bɔ siyaw de bɛ ka n'a hakilina ye k'i b'o di sirifinw ma k'o y'olu ta ye i ka jaga kɔfɛ i bɛ tila ka nafolo bɛɛ tila duuru ye tila duuru na k'o ye ala kɛra bɔnna o ta ye a bɛ iran de iraniw bɛ ka donna jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka defan jamana kɔnɔ fana minnu ka sirifin ko ka bon mɛ k'a sɔrɔ sabaw ma faamuya tan sabaw ma baara ten wa n'an bɛ sabaw ka diinɛ nɔfɛ k'ala k'ala dege an fana t'a faamu ten an t'a baara ten parce que n'i ye mazabu naani ta k'a lajɛ mazabu naani de ye mazabu alisunawa jamana ye abu hanifa ka mazabu o bɛ yen abu hanifa ma ɲɛfɔ nin cogo la k'a fɔ jaga kɔfɛ ko kumusu bɛ tila ka bɔ nafolo la o tɛ abu hanifa ka mazabu la o tɛ imam maliki fana ka mazabu la an ka jamana b'o min kan n'an yɛrɛ ko ko anw de ka dɔnni ka kɔrɔ an bɛ k'o kɛ fiku dɔnni ninnu de ka kɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ ni mukadimatu ta k'a lajɛ jaga kuma b'a kɔnɔ jaga kɔfɛ a ma hakɛ wɛrɛ fɔ ko tɔgɔ kumusu o tuma n'i ye irisala ta ka shekhalu ta maliki kitabu si te yen nube jaga suye katila ka kumusu fana fatum tigo fana bote kumusu bi bora mna dro de na fulo na fulo jume ay misra kelela jihad la ah kumusu bi bora de la ani kumusu wa na fulo jume na na fulo mi ni ibora kan dugu jigoro dugu do kere dugu do ci dugu cira mugo ta dugu kono ble mugo do bora na fulo dugu no ka dugu jigoro fara mugo bi na fulo do dugu jigoro ka marade sanu na nyo na ni boro kan tigitala ibe wo de tladuro tladuro na khumusi ko di alam wo de fara sharia kono wo de khumusi wal mayre yere diya sen to bora na fulo do ka dugu jigoro dom se go dugu yeno kuma me na ka cha san ke mai ina na okiga ko ina na bo na fulo tugu kan o mai be khumusi bo ola khumusi bo mo na nyo na odi me jaga ko fe kan na fulo ka tla ko khumusi wo ko siri futai o shi yawa hakina de wote alusuno ka tawula kuma yan ma magana min fara no afara mo go mun islamo de no ye jihadu ke o ga na fulu min so o kuma na utla duruna o de khumuse o ala ni yorai ani ala ye tla churu min fala sharia kulu hawo jamara fennani mina ayofo ala kra la mana ku bali fennan na fara fara jina o dubawi red lord lancho go dai folla ukmara bu red lord lat nga mini fion amino lude to gafa ko balla ulula duba wono do be min fala ode yani atoka de golo ina fa mi si fala mi si golo kene o furugo go ta ko lan ka lord law ko no ukmo do law le ko duba wo bala kra o bali ukana o lo fasami o haram ya nino anta mi fana ye furugo fason do fana ye hal nasara mana chama bala madna ko de kuga blood law kono madna block me law de kon nana krao bali o fana mi na ko go fana ko tin muzafati fana blood mi o fana blood mi ad lanka ge furugo kono mana ke minami ngono zafti yiri do ye bo kala ba ku mutiliya o ba ta be ku njo na ka ke blood to kuma na ala krao bali o local ke fana mi na hukuma na shuru bako ko wal mai na kiru le fo ima ko ko muzafatu wal ma ko na kiru le na kiru yod la subuj mai kan damaro ju sigile damaro tigele damaro suju ko chaman che so ko ga dinge ka dod la ko no de mu ya no de na kiru e ro munu be dod la tin ala tara u balo kona do mi na wal ma ka ko mukhayyaru mukhayyaru fana oni muzafatu be kelenyo be bini bimi be ke jila dola ntamoro daji na naba akumutilia yen tamoro daji obeni bini ta ka kala ba tilia jona abka dloi ubmani jona rabu ka dlo kalto de kine kra beta kelengle ka be haram ya ku kana shimi uga be dabla ubmana kelenga na nyafu nyana ako aili kuma minu mara aka minu durusi au kuna nyemi ufai ni manya kuma mufara ani blok kalde munu fara ko golo ko toyi ay ni kuma nunu mara ay o faga delegation nunu ni kuma mo ko munu ba ko faga dubula na taraka ni lasuma aka ni lasuma kuma bukari kala ni ne babula kuma na ay donu sura dara kala sa kana ci nai kuma na donu sura dara ni fana kala si ni be ci ni donu dara donu be tunu ni etra diploma ta malni na ne makuma esike doni ni yafo doni me baya la o tugo lawa jiga nye fode hali doni ra te cha tuga la ti na fulo be bara de ka cha ya doni bara de ala ti ni mogo mogo ni sigini ga doni me tunu ni mogo mogo doni ga dogo ni ta no ba la se o ga doni betla ga bunya ka ti mutaka o ma doni o de ya ga ala ti ba mu ira na na ti ni o kuma na ka ira ka fo doni iba la ti ni nimin don ifana gala se nimin don ifana gala se kuma nay doni la se doni mi taw tu wala be doni soro tu wala mami mo mi ya don ki tiki ki dare mo mun mi lamin na ulutu to jahila kono wa to muna to akona fasi ko tuna tendo inu na ga fo e dade ne no do rabe ba nga fo be sira mo goni o mo gobe ni ya fo dugu kono dugu mo ko tini kiri kan ya fo abuga fitna yi ni ya fo fo tugo ni mana fitna go taala wo basala ko kanga yani ka kuma la tinik me bin hikmati katla ga fo wal mawizatil hasana ukmani yake ni kuma jele ajera na chukuma na ka nyefo te sharaba nyefo chukuma ode ikmai ngani yako ni dusiedu ka keni credo ka keni farnyai ina ko ibuna mugo mna kujaga dala de ukmo de bata luga kalede ngani yako ko chukuma na tiga kalai wajibu chukuma na ataga kalai ngado be ba kala se ko ni yako ko mugo taka ukmani ogra doni metunu ala ka mekishoma doni kuma hali mugo taka mi dugu mugo taka ne ya kuma fali mugo kelen ya mine nafasoro lawo hali mugo kelen ya famu nafasoro la aso kona bin ala se mugo kelen wera ma to bala se mugo kelen wera ma ngane da na odi fitnai patre mugo tna o kiri don jango ka bwala ye kala ka an kisi wona ni wona ni babu ye ni me kuma min kya arrihilatu fil mas'alati nadila ni ko do tunai kan dina kuna kunin do tunai kan ka iga duni sire ka te place ka ta dugu dala o kle ni ngali kama kiri don na nai ma sita ita nye don ub mana don na ti ami ma nye don don na ka na tro pose guri sisa ki ga duni sire ka ta nye ni ka so ka ti nana wale don na me tiga so de e ka singa wuli ka ta o nye ni ka so ka ti nana wale don na me kaidi wale abi senegal lo ko do wale ka wuli ka to nye ni ka so ka ti nana aka ma kete ni ebe dugu mina don magati akuna ima duk ma fi ga deplacer ka ta don na da yinin abu yaron na ko kuma ne tara ne yini na na ifa ga go kala ne ni taro ne yini na na ebe dugu mina kuma don magati yo ni na na ebe mun ne san ita nye fo ti kuma ba nye ira mu gola wa rufi da babu dilan ko de fo de ka ngati ni be dugu kono kirimi na na ita nye don kana silite ki ta nye don de na don ba galo dugu na tegare ka ta ni ngana la ino de jangon be wakati na tan la fiya wakati do e be tira ka telefone ki maga ka ni ni ale an be wakati ma mi hera ka bu e be telefone ki maga ngakara mo ni nga abanya fi wal ma interneti ga ra abanya fi to ma ta kone la fiya da in kuna ire da sira ta ga ni ni ala ga limana da mu bugare hadisa min nani babula abaga kuma babu amana babu min tiyabi hadisa ne naka kuma in ce tiya ai babu su ga kuma jine fo mako ga na deplace ga ta doni kuma ni yoro jana abnani hadisa re ko kuma shira sisan ayo mun mu ga muna to ga muhammad ibn mukatil abul hasan o fana go mu ga mu kibara o ya abdullahi o fana go ole kibara ne mu ga muna amru ibn sa'id bun abi husaini ale fana go aya mun mina abdullahi bun abi mulaika o ya mun mina o to ga ukbatu bun haris o ye yani sahaba do ale muso da de furu muso ne fato ga abu ihab abu ihab ni ale ore dem so furu akele na muso ne furu kuma muna muso wara nana alema muso ce muso wara nana nofe oye kanta ma ko ukuba mane iskindi ema iye ko muso ne furu ne sino fana ma masa hukumu sindi mo muso mo ka udeni muso mo ka sindi mo busara ne den sara badi muso ro mo ka sindi mo busara ukuma ko kuna kema ne sindi ema ukuma na i muso ne sindi ofana ma ini muso muso jera ka singile bi ima ngo furu o yi balma muso de hal na te bala te pala i balma muso do balma muso do chogodi akhawatukum min arradaa kurana ya fati i balma muso do sindi sarafa sira la imanga ngo furu haramu do paso baje ibana muso di kumana ale tuto kala ka foko ay muso mi furu ka ano muso galen si to muso ni nana fo sa ama ku ye muso mi furu ne shi ndi ma ye shi ndo fana ma ale tuto kala ma ukba fana ye kanto ama muso rabai ma ne ta kala ma ka fo shi ndi ne ma ne to kala ma fo ne wa yare ma dole ko fara ke shi dinama fara ne to kalama umma ni ngara magani uku baya ga nyame tiro rabe ka madina salam ni ni masala ke ni ka ta kran ni ngala ni ron be a deplacera ni masala ke ni ron no fe ka ta kran ni nanna basi min fara la le tuta kalama musaban yi min fare ma mai ata kalama don atara ka takira ni ngala atara ka ta rasuli ngana wani kibama kira fa nay kanta ma jabila ko o kama ga chuburi adu fora ka ba o kora jme mo mi ya fo de ba do on ta do ne fa baraka na laga kuma gani sau ni dallu te bulo ka kuma wuli bi baraka no de sau kira do fai hukuma sigina kana nana musulmi labla alamana ka musora furmin toye ni ne yake yin na ka deplate ya ni kuma kele mafi atara musora furmin te ya ni roye ala kali mana adama don bugar ka nayi ne jume wode mo ga bisa ka deplate ya ni masara kele mafi musulmi furla ke warama mitu hukuma parce que ukuba ya don afo mitale ga musu furutai parce ni ali bala musu de na ya ke pamana ta do wala bugar ka lai ni mi jina ode mo ka na deplace kata don ni hal na ro kaja parce na don tela ebe dugu na mo ta don ukuma be ta chuli ebe laba ka don na de tigre kata don ni ni kasra ka baraka ni a don ni ala ko ku mena da mbara de ni ne babu yare mai kuma nina wadda ya tana wubo fiye ilimi kan yi wani falifale don yini na obigaci wadda an baka falabe bitigila abin firika aka bitigila kwaron dogon misali yara hukuma na darbebe misiri kwanon dogonin ta bita lame don ya to bitigila hukuma shi ni kwarage yare bu naka na darsu lame dogonin mutu bitigila nimi nana ka na lame liki obita don yi kalana min fara sabo kuma kace dubi baka ni darsu be dogata lame ne wutu anga barake ni min fara ibina fanyi doro darsu fana wuta lame ibi tu anga barake ni min fara fana bina fiye sabo tu boke don ko kan don na ka san daga to nyonga subulai dogata ni wala na be la ganzara ko misir la san ko manan sula be na misir la ka la ganzara tini ambe kana ta kelen ata so kono kelen ada bitigila kelen ada darsu lame kata akuma nya fo edon sabo me don yini tini ma sana ayo ayo gabna sinde misir la yo fo ngo gabna misir la ku tara kelen ada darsu lame do ko na kelen na to bitigila yi kelen ata jama sinde ale ga to yino tinya de ube sere ne bla bla ta sinde jama na am ke tene bo be da tuli manaye aga kari a wakati ni madra miniti ta manja kata sele mi samu nyonyo wanaye ne ro nyonyo wanaye ne ro tamana na ne ra nyonyo wanaye malmad mi sele mi sele banya do ta mi sele mi sele bala malmad la jena mi salam la la no o te fe ma ko no bole kana de mi na to dura ka bole ka mi sele salam obe an ta saka mitin da tubu ni sile wakati sirai kare ate foi kinyai basi ara made nga ngado ngako ano ga jago munu nyani ano ga nakulu nyini ngo da bora da nga fanga sura ka dina ke ada wuro de kama anga fanga sura ka dina ke ala ko kurado ko no wa ma qalatul jinna wal insa illa liyabudun ara made ni jinna ma da kun fula kama de fanga batu da da kun ni ne ode fora kandara ale ala batul de kama ama nyine ma bulu bulu mulu ndaka na fulu min soro ka ga na so mai amu ga nga fanga soro de kadina ke nga ma ga nga fanga di o ma kadina to yi otina amu ga nga fanga do ma kadina to yi ulla nana hal ta dara sunan na li abi daud abi ra ga hal ta dara salim do fana idza tabayatum bil ina kuna ba ga jago kala wi su kuna dubu ba ga jago kala yi ina kora jago mini wurmal tala riba dun bala yugo namara bala jago sugube sugube bala ni be tara sugu gona kata ko ke bagay ida tawabina wa qad raqas ma ithna bal bakri wal man na be gara tene galawi deda ile ma furo gona ka tene ga dron ka balo ni be ham ngake yan balo ni gran wa taraktum jihadan fi sabili me kawli ga joni ala ga dinan no fe na be ubla unde be be jabola senena amurate balo ni ngodron nga jina la siri be mabala hal siri minuti tan do bi firito koro imam mana ka minuti tan dure dro kare be wuli misri kono ka siri jan ko ji don ala kara ko no kara sallallahu alaihi wa alikum zullan kala na do al madad bi yawka la yarfa waqatu bawka ko do mi naw signa ka jina nye no ma kala ti do al mambo awka wa ma jamana fle ko so mun anido de dogara man banga ala ka dine de tsanya na mulo kafuru de buna kana nga tasira irana aka na de kurusri fuga santane segi so aka na de boloko ay yele yan sa aka na dine ya fe mu asa ma pas ga anta na dine fe do na ga dine to ala fa na ba dogoya amula ala de rabbi ke ta fe ga bitigi blaka ta ga seli ke bi ga de ben fe se ko klube misri ma nga na ka tsika bitigi dara ni be sella ka dara misri jogu mu gaj meme oh nawo ye ala ka dine sunan ya ala fa na ba sunan ya bi kete de hanu te fo jago dron shi dalo ka ga bara bla ka ta sida lai kuno gra ala ba do ya do ala men te wuli fono signa dine ma do na ko la kle ala ba sro ga ko rata ngana ma ti do ma dron ko ma do ala men fona te dabla toujours ba do ga de kafru ba ku sa go de aga la hala be kafru ba bla sira aya ka ka kana ka ta ka da ka أمول على كن على قلب من آدم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله o fana go miyo tubara hadita na koyi shebiye shebu ka mun zuhuri la sanadu gara bala mi to fana yi bukhari ko bukhari ya abu abdullah ye ko ibnu abi ko ko miyo tubara hadita na koyi yunus ye ko ya mun ibn shihab la don ibn shihab wani zuhuri sanadu da na mugam ya mun nana shebi o ya mun zuhuri mun wani ibn shihab lana na mugam ya nana ye yunus don ko ya ibn shihab bala jere mugam kan zuhuri ibn shihab ma to re muhammad ibn muslim an ubaydullah ibn abdullah ibn abi thawr o ya mun mugam na ubaydullah ibn abdullah ibn abi thawr an ubaydullah o ya mun abdullah ibn abatila o ya mun umar la ibn al khattab bala jere no umar ma alaikum kale na asibi ɲɔgɔn dɔ o ye marinɛka ye komi ale ye maganga ye olu nana hijira de la ale sigi ɲɔgɔn dɔ ye marinɛka ye fi bani umayya bunizid o sigi ɲɔgɔn bɛ kabila min na kabila tɔgɔ ye bani umayya olu tun ye marinɛ kɔfɛ i n'a fɔ dugu kɔfɛ dugu minnu gɛrɛlen b'a la dɔɔni walima an b'a fɔ karitiye jamujan a kungo dɔ la o de awali ye. ala rasulillah olu tun bɛ ɲɔgɔn kɔ falen falen ka taa ala kira fɛ ka darisu denw na ale n'o de tun bɛ ɲɔgɔn kɔ falen o bɛ taa dugu kɔnɔ don dɔ la ka taa kira lamɛn don wɛrɛ ale fana umaru bɛ taa ka taa kira lamɛn o tun bɛ taa ten de n'o taara bi ka taa darisu lamɛn o bɛ n'o fɔ ale darisu wɛrɛ umaru fana bɛ taa umaru mana min umaru fana bɛ n'o fɔ ale umaru de y'a lakali san ibulu ka taa. o tuma n'ale taara don min na umaru ko ten o don na wahayu min jiginna wali ni kira ye kuma minnu fɔ ale b'o kuma donni kan'o fɔ a balimakɛ in ye. n'o fana taara don min na dugu kɔnɔ o fana b'o ɲɔgɔnna kɛ wahayu mana jigin kuma minnu mana fɔ o fana b'o donni kan'a fɔ ale ye so kɔnɔ. ko turu sera ale ye jɛɲɔgɔnkɛ ma don balimakɛ ma don min na a ka turu la k'a taara dugu kɔnɔ ka taa ala kira ka darisu lamɛn a nana ka na ale ka da gosi ni fanga yɛrɛ parce que kibaruya min nana a bolo bi o ka gɛlɛn o kama a nana ka na ale ka da gosi ni fanga ye. a ye kanto a ta mahu ko yali ko cɛ bɛ so kɔnɔ wa a bɛ ka da gosi a bɛ k'o fɔ n'ale sɔrɔ ale bɛ so kɔnɔ k'ale yɛrɛ ja tigɛra. kale bɔra k'a kunbɛ a ko ale ma ko koba dɔ de kɛra bi koba jumɛn jumɛn u y'a duuru ni ɲɔgɔn cɛ ko ala kɛra a muso furu sa nka kuma in tun tɛ sɔn a ba ye umaru fana denmuso bɛ ala kɛra kun ye hafsa ye don umaru ta ci gada kola kada musu ga furusa bi me amma kuma in famu ganya kala kunun kunbe na furusa tun ce ale bulla kana ko mare ko wala kada musu ga lajin furusa bi umaru ko ko gara ne kala bulla ka ta da musu fe hafsa fe atras ra da musu be kasila hafsa kala kan to da musu ma kuya da alaka kidin au ga furusa da wa afta kalma kala ta kalama dai alaikum ta nasara furusa kala to kalama kala to laka ta ala kala ra sanan si baka to rin dina kala ka to krama wa ana qaima jale alai dun ala mati alai jale ne kuma na kra ka ga dina jale yi musu furusa biwa kala kala ko ai umar ko kale kan to la allah kala ka bu alai allah ko ko rola aje kuma min forai a nyana ku te saban kira dimunu ko roga tiga wala de na kira ku mu furusa adimina muso ko ro a ti wala fa kuma kuma kalo kele ngan ti do a siga so kono wa yo ko kalika bu asra ka ma du siga so kono fo kalo kele nda fara na furusa ku tala ngani ma fa mu nganya tara fo mare ni furusa fa so gore kasro furusa ta na shahide jumia da na babula jumia ne kama wola ni jumia wode ka ira ka fo ni wajiri wa dugu kono mɔgɔ fila n'a bɛ yɔrɔ kelen n'a bɛ se ka taa ka ɲɔgɔn falen falen ni dɔ taara bi ne bi wala n'a lamɛn kanu ɲɛfɔ ni taara tu bɛ don wɛrɛ ne fana bɛ taga ni ne ye min sɔrɔ n fana bɛn'o fɔ dɔ ye i b'i sigi ɲɔgɔn bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ mɔdi n'a sigi ɲɔgɔn kan cogoya min na i ni balimakɛ bɛ du kelen kɔnɔ a bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ mara bɛ ɲɔgɔn falen falen ten a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔni sɔrɔ an bɛ silamɛya ɲɛdɔn o cogo la an b'o o faamu halisa in na wa halisa nana bukari bolo ko wɛrɛ de jira an na fana hali n'a sɔrɔ laɲini wɛrɛw bɔra a kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye kuma laban na umaru ko ko ala kira ko k'ale ma muso furu sa k'ale ko alahu akibaru o tuma dɔ n'a ye nin kɛ dalilu ye k'a fɔ ni kuma fɔra mɔgɔ ye kuma min ni a kabakoya bɔnna ɲinɛ i bɛ alahu akibaru fɔ baasi t'a la kuma dɔ fɔra ye a ye kabakoya walima kuma dɔ fɔra a diyara ye wali kuma dɔ yɛrɛ fɔra a ma bɛn i ma o bɛɛ la i bɛ se ka alahu akibaru fɔ i n'a fɔ ala kira n'a ka sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o sera se bolibatolaw ma o boli tɔgɔ ko zati wani waati sahabaw tun ka limana ma ko k'a wagati la kosɛbɛ o ka ala kira ma i tɛ nin ɲɔgɔnna boli dɔ dilan yɛrɛ ye wa i n'a fɔ ninnu ta bɛ cogoya min na kira dimina ko alahu akibaru ko ala ka bɔ a filɛ ka kuma dɔ fɔ musa ka mɔgɔ ye kuma min ɲɔgɔn fɔ musa ye ko musa ka boli dilan k'a d'a ma o ma i n'a fɔ min ɲɔgɔn bɛ bolibatolaw bolo kayi musa ka mɔgɔ taga sira ye tan de donc alahu akibaru fɔ munna dimi na yan. O la ni ko jara mɔgɔ ye i bɛ se ka Alahu akibaru fɔ a la walima ni ko yɛrɛ y'i dimi i bɛ se ka Alahu akibaru fɔ a la walima ko yɛrɛ kabakoya y'i bonyana ɲɛna i bɛ se ka Alahu akibaru fɔ a la min sabatilen bɛ o ye nin saba de y'a la dɛ nka ne ka n sigi kuma jara ne ye ne k'a fɔ takibiri ka mɔgɔ bila Alahu akibaru fɔ a la lasunu t'o la o y'an ka jamana kɛnɛ wajibi kɛnɛw ni fɛnw ye o kɔni tɛ dalu t'o la conférence la n'o ka conférence la dɔ bɛ t'o kɛrɛfɛ takibiri Alahu akibaru o kɔni lasunu t'o la. N'a kabakoya bɔnna ɲinɛ i kelen kɛ Alahu akibaru fɔ k'i da d'a banna n'a bɔnna mɔgɔ wɛrɛ ɲɛkɔrɔ fana ka Alahu akibaru fɔ mɛ munna e b'a fɔ ko mɔgɔw k'a fɔ o dalu bɔra sura sunna jumɛn de kɔnɔ n'ale ko takibiri sali bɛɛ bɛ se ka fɔ ten Alahu akibaru anw sunna mɔgɔ de ka taabolo de koyi anw de k'an bɛ bid'a kɛlɛ n'an yɛrɛ bɛ bid'a kɛ n'an y'o fɔ an bɛ tila ka dimi an k'o yɔrɔ ninnu bɔ a la ni min tɛ sunna dɔrɔn an k'o bɔ a la n'a gɔnna i yɛrɛ ɲɛna i kelen kɛ Alahu akibaru fɔ i sigiyɔrɔ la a banna mɔgɔ t'o bali o dalu b'o la. Nga te de ka fɔ takibiri jibe ka fɔ Alahu akibaru wa bɛ mɔgɔ sigi a kama conférence la kɔnɔ koyi dɔ bɛ sigi a kama yɛrɛ ka to ka fɔ takibiri u b'a fɔ Alahu akibaru kana tɔ kɛ hali arajo kumala ninnu bɛ silamɛw lagosi n'a ye u b'u ka manakan dɔ fɔ dɔrɔn ka fɔ ko takibiri n bɛ to ka n arajo kumala dɔw da kɔnɔ o tuma an ka diinɛ ɲuman ɲuman ta an kana ko feere k'a sen kɔrɔ minnu t'a dɔn ala ka dɔ wɛrɛ ta yira an na ala ka limaniya d'an ma ala k'an sabati ala wa salamu alayhi wa salamu.